Demokrati. Princip. Folkets vilja ska styra landets öde och politikerna ska tjäna folket och inte tvärtom. Den politiska och ekonomiska makten ska vara så decentraliserad som möjligt så att beslut fattas lokalt av den som är insatta i problematiken och som är direkt berörda. Decentraliserat beslutsfattande ökar också vars och ens möjlighet att påverka sin hembygd och ökar därmed samhällsengagemanget. Målsättning. För att demokratin ska få ordentligt fäste i samhället måste vi lämna dagens massmediemonopol bakom oss och skapa ett verkligt folkstyre. Folkets allmänpolitiska kunskapsnivå måste vara hög så att det inte riskerar att manipuleras av makten. För detta krävs en objektiv och oberoende massmedia med spridd ägarstruktur. Var och en ska känna att han kan påverka sin hembygd och sitt närområde och bära en del av ansvaret för sin framtid. Åtgärd. Alla frågor av större betydelse ska avgöras genom folkomröstning, både lokalt och på riksplanet. Avskaffa landstingen och överför deras uppgifter på kommunerna. Makten ska decentraliseras med mer självstyrande kommuner och kommundelar. Då beslut ska fattas som bara berör ett lokalt område ska representanter för området i fråga vara de som har slutordet. Ett krav på en viss lägstanivå avseende den allmänpolitiska kunskapsnivå hos dem som ska påverka samhällsviktiga frågor är ett måste för att säkra demokratin. Kunskaperna om det praktiska styret av samhället ska förmedlas av skolorna och vara så lättillgängliga att alla som vill ta del i samhället kan tillgodogöra sig dem. De som inte heller vill ta sitt samhällsansvar ska heller inte ha rätt att påverka.